यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 है। तदनुसार दिनांक 9 मार्च 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद राम धाम वृंदावन में हुआ। राम क्यों बोलो सा कोई श्रावास नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण स्वाभाविक स्वतः सिद्ध तत्व है। संसार परिवर्तनशील है, ये ज्ञान है। परिवर्तनशील का ज्ञान अपरिवर्तनशील को ही होता है। मानो बदलने वाले का ज्ञान न बदलने वाले को होता है। बदलने वाले को बदलने वाला ज्ञान नहीं होता, वो तो बदल जाता है। ज्ञान किसको? सच्ची बात है एकदम। तो ये संसार परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। जो जानने वाला है वो बदलने वाला नहीं है। और उसमें स्थिति सबकी स्वतः सिद्ध है। प्रत्यक्ष में बदलता है उसको वो मानने तक है, ये अपनी भूल है। इस भूल को नहीं करना है, सीधी बात है। ऐसे ही बदलता है, मिटता है, एकदम प्रत्यक्ष बात है। ये तो नित्य निरंतर मिटता ही रहता है, मिटता ही रहता है, तो मिटता ही रहता है। वो तत्व नहीं है, तत्व होता है वो मिटता नहीं है, वो तो रहता ही है जो का जो है। तो परमात्म तत्व है वो जो का त्यों परिवर्तन परिवर्तन रहित है, जो का जो है उसको मान लग है। इतनी बुद्धिव मंजसा ऐसा पद आया इति बुद्धिव मंजसा, इसको ऐसे ही समझ लो है। संसार दिखता है ना, ये संसार का है पर नहीं है। संसार तो बदलता है, मिटता है, अपना उस परमात्मा का ही है, ऐसे मान लेगा। परमात्मा ही है, परिपूर्ण है, वही एक तत्व है जो कहते। ज्ञान कहते हैं ना, ज्ञान ज्ञान अभेव केवल्यम, ज्ञान से केवल पद की प्राप्ति होती है। ज्ञान मात्र से उसे सिद्ध क्या हुआ? तो केवल है ही, उसके सब ख्याल नहीं है। ज्ञान मतलब उधर ध्यान नहीं है, उधर दृष्टि नहीं है, उधर लक्ष्य नहीं है। और वो लक्ष्य कराने से अभी मान लें तो तत्काल सिद्धि हो जाए कि है सही। उसको निर्माण नहीं करना, वो बनाना नहीं है, उसको वह है, उसमें सिद्धि होगा। निरंतर सब चीजों के अभाव का अनुभव होता है, पर अपने अभाव का अनुभव अपने को नहीं होता है। सब बदलती है, अपने को इतना न बदलने का भाव है दृढ़ और बड़ा मजबूत कि जिसने शरीर को भी ऐसा ही कहता है मैं वही हूँ। जब शरीर प्रत्यक्ष बदलता है, प्रत्यक्ष बढ़ता है, अपना बालक बना था, जवानी थी, ये मिट गया। मिटने पर भी वो तत्व इतना दृढ़ और इतना विलक्षण है कि जिसमें मैं वही हूँ, जो बालक बना था वही मैं हूँ। तो वही मैं हूँ, तो सही तो वह नहीं है ना, सही तो बदल गया है। तो शरीर की सिवाय मैं वही हूँ करके परमात्मा तत्व की तरफ भी दृष्टि है, चेतन तत्व की तरफ भी दृष्टि है, परंतु शास्त्र में शरीर को ऐसा मिलाया है कि बस शरीर ही मैं हूँ, वो सब ही मैं हूँ, शरीर अपना स्वरूप नहीं है, ये तो बदलता है, प्रत्यक्ष बदलता है, परिस्कृत मैं वही हूँ। संसार प्रत्यक्ष बदलता है, फिर कैसे संसार है, तो मैं वही हूँ आत्मरूप है और संसारी ही परमात्मा रूप है, मैं और संसारी ये दो चीज नहीं है। शरीरों को देखा जाए तो क्षितिज पावक अग्र समीरा पंचरसीय अधम शरीरा पांचों से हुआ है, तो भी फर्क नहीं है, शरीर ही है, और भीतर से देखा जाए तो चेतन भी एक ही है। शरीर को संसार से अलग कोई सिद्ध कर नहीं सकता, ऐसे अपने आप को परमात्मा से अलग कोई सिद्ध नहीं कर सकता, कैसे सिद्ध करे, है ही नहीं ऐसा। पांच भौतिक सृष्टि है, उसका एक छोटा सा अंश शरीर है, उसको अलग मान लेता संसार से, अलग मानकर संसार से सुख चाहता है, संसार से आराम चाहता है, सुख चाहता है, उन्नति चाहता है, बढ़ाई चाहता है, आदर चाहता है, प्रशंसा चाहता है, सत्कार चाहता है, ऐसी परमात्मा ही चाहता है। ये चाह होने से ही अलग हो गया, उसे मानने लग गया अलग, चाहने लग गया तो अलग हो गया। अगर चाहना का त्याग कर दे तो लाभ हो जाए, चाहने से दुख होता है, कितना दुख होता है, अपने अनुकूलता की चाहना से ही होता है। अगर चाहना न रखी जाए तो दुख को नाम निशान नहीं है, चाह गई चाहना को मिटाने को उपाय उपाय अभी जो कर रहे हैं ये उपाय है, इसको मान ले। चाहना अपना बहुत रखी, क्या निहाल हो गई चाहना से, क्या चाहना पूर्ण हो गई, तो पूर्ण होती नहीं है, होगी नहीं तो फिर छोड़ दे। ये तो देख लिया कई दफे ही, बहुत बार देख लिया कि चाहना पूर्ति नहीं होती, संसार में देखते तो चाहना पूर्ति होती है नहीं होती, दोनों बात है, दोनों बात में अपूर्ति है नहीं है, नित्य रहती है, रुपये मिल जाते तो और मिल जाए, आदर मिलता है तो और मिल जाए, प्रशंसा मिलती है तो और मिल जाए, और मिल जाए ये इस अपूर्ति होती नहीं, न मिलने पर भी पूर्ति नहीं होती, मिलने पर भी पूर्ति नहीं होती, पूर्ति त्याग करने से होती है, छोड़ दे इच्छा छोड़ दे, फिर पूर्ण हो जाए, जो हो जाए उसे मस्त रहे, न मिले मेरे दोनों में नहीं होते, से करते हैं दर्शन करते हैं नहीं करते ना, आ जाए तो अच्छी बात, ना आ जाए तो अच्छी बात, ये श्रेष्ठ चीज है। और अपने हाथ की बात नहीं है कि सपूर्ति कर दे, कैसे कर दे, कभी नहीं हुई किसी की सपूर्ति नहीं हुई, कुछ कुछ इच्छा पूर्ति होती है बीच बीच में, उससे एक बैम रहता है सब इच्छा पूर्ति हो जाएगी, तो ये क्या चीज है पूर्ति होती है, ये कोई विधान है, जो पूर्ति होने वाली होती है वो होती है वो होगी, और नहीं होने वाली है नहीं होगी, इस बात से सिद्धि सिद्धि समूह हो तो समर्थन योग चेते, सिद्धि सिद्धि में समूह हो जाए, क्योंकि समता का नाम ही योग है, समर्थन योग चेते, ये अनुभव है इच्छा पूर्ति होती है तो फिर इच्छा रहती है, इच्छा पूर्ति के बाद फिर इच्छा वैसे ही रह जाती है, फायदा क्या निकला, मन के अनुकूल बात कोई हो गई तो होने पर भी फिर वो पूर्ति मान रहे तो फिर पहले जो नहीं थी इच्छा पूर्ति, इच्छा पैदा ही नहीं हुई, और फिर इच्छा पैदा हुई पूर्ति हो गई, और फिर इच्छा नहीं रही तो पहले वाली स्थिति पीछे हो गई, नया मिला क्या? ध्यान दिया नहीं इस बात पर, मानो स्वतः सिद्ध है कोई इच्छा उसमें है नहीं, और इच्छा पैदा हुई उसकी पूर्ति हो गई, तो पहले इच्छा नहीं थी उसी स्थिति में तो पीछे आ गए दो करके, नई बात क्या पैदा हुई, मिली क्या? नहीं कुछ नहीं मिला, कोरा बहम मिला, कोई मेहनत हुई बहम मिला और मिला कुछ नहीं। ये एक निश्चित बात है कि सत्य तत्व होता है उसकी पूर्ति सत्य से ही होती है, असत्य से सत्य की पूर्ति नहीं होती। स्वयं परमात्मा का अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सूराशी, अब वो चाहता है नाशवान से पूर्ति अपनी, तो नाशवान से पूर्ति कैसे होगी? केवल वह यही है कि नाशवान से पूर्ति हो जाएगी, धन मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी, मान बढ़ाई मिल जाएगी, भोग मिल जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे, एक वह रहता है, इनसे पूर्ति होती नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती है नहीं, तो फिर त्याग कर दे, उकता करके और इसमें दुखी होकर के छोड़ दे तो नहीं हो जाए, ये पूर्ति होती तो है नहीं, छोड़ो इस इच्छा को छोड़ो। काम पूर्ति होते अन्य वो अपने छोड़ दे, फिर होनी वापी हो जाएगी, वो होकर के मिट जाएगी, वो नहीं होनी है, वो नहीं होनी है ही अपने नहीं है, नहीं होनी है तो छोड़ दी, और होनी है तो छोड़ दी, तो वो होकर के मिट जाएगी, वो जो इच्छा है आपसे आप पकड़ लोगे तो मिटेगी नहीं, नहीं पैदा हो जाएगी, स्वयं नित्य है ना, ये पकड़ देता है तो छोड़ है जो ले जाएगा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए जितना देव था ये नहीं है, पहले नहीं था फिर नहीं है, जितने शरीर बैठे जितना अपने संसार दीते जितने शहर दीते जितना तुम देता है वो पहले नहीं था फिर हुआ है और फिर नहीं मिली हो जाता है और वर्तमान में भी नहीं मिल जा रहा है, तो नहीं की इच्छा करना ही दुख का कारण है, नहीं है तो अपने उसकी इच्छा भी नहीं कर दो ठीक हो गया, इसमें कुछ शंका होता हो पहले नहीं थी, ये शरीर जितने अपने बैठे हैं ये पहले नहीं थे और फिर नहीं में हो जाएंगे रहेंगे नहीं, इसमें कुछ शंका है क्या? सुनने ही नहीं है इसमें, अवश्य आता रहा स्थिरतर मुश्किल वाली विषय बहुत समय तक रहे तो भी अंत का अभाव हो जाएगा, तो अभाव ही इसमें मुख्य है, संसार में वियोग ही मुख्य है, वियोग ही नित्य है, संयोग नित्य नहीं है, संयोग का तो वियोग होगा ही, पर वियोग है वो रहेगा ही, जितना मिलन हुआ है उसका वियोग जरूर होगा, मिलने का तो वियोग होगा पर वियोग है उसका पीछा संयोग हो जाए ये नियम नहीं है, परंतु तो संयोग उसका वियोग होगा ये नियम है, तो ये भाव रूप से जीता है इसका अभाव होगा ये नियम है, अभाव है वो फिर नित्य भाव रूप से हो जाएगा, अभाव है वो नित्य है, संसार का अभाव वो भाव रूप परमात्मा का स्वरूप है, अभाव का अभाव होने पर भाव है जो रहेगा सत्य स्वाभाविक, तो है मान के परमात्मा सुनते हैं, फिर नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, कथा सुनो, भक्तों का चरित्र सुनो, भगवान के चरित्र सुनो, उस सब के विषय है तत्व है परमात्मा, उस मन को स्थिर करते हुए कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन न करे, स्वतः सिद्ध है, वो प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त अभी भी है, केवल जड़ चीज है, नाशवान है, उसकी इच्छा करने से वो सत्य तत्व है वो ढक गया, वो दिखता नहीं है। असत की इच्छा के कारण, असत की इच्छा छोड़ दे, सत्य की प्राप्ति हो जाए, प्राप्ति हो गया जाए, है ही वो तो इच्छा छोड़ी है प्राप्ति। अगर नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? भगवान के नाम का जप करे, हे नाथ हे नाथ, नाम जप करे, और भगवान से कहे नाथ बोलो नहीं, आपको बोलो नहीं, ठीक हो जाएगा। इससे स्मरण मास के ना जन्म संसार बंधन विमोचन, हे नाथ हे नाथ जप करता जाए, अर्थ होकर के, दुखी होकर के, परमात्मा के सामने परमात्मा के न प्राप्त होने का दुख है। इस दुख को भगवान नहीं सह सकते, क्योंकि नित्य प्राप्त है, वो सहकर से संसार के अभाव का दुख तो रहेगा, भाई धन कम है, मान कम है, पढ़ाई कम है, बेटा नहीं है, हमारे स्त्री नहीं है, हमारे पति नहीं है, हमारे मकान नहीं है, ये तो नहीं रहेगा, किसने ही मिल जाए, लखपति करोड़पति बड़े बड़े धनी आदमी जाकर देखो, उनकी भी कमी ही कमी है, रुपये वाले को रुपयों की कमी है, आश्चर्य की बात है। परमात्म तत्व वाले के लिए परमात्मा की कमी नहीं, संसार की कमी नहीं, और संसार की पूर्ति करने पर धनी से धनी आदमी की कमी ही कमी है, क्यों कमी कोई पकड़ा है, वो कमी रहेगी, पूर्ति रहोगी, एकदम ठीक बात है, पक्की सिद्धांत की। तो कुछ भी समझ में नहीं आवे तो नाम जप करे, अपना नाम जप करता रहे और कहता है, हे नाथ आपको भूलू नहीं, ठीक हो जाएगा, निवृत्ति की निवृत्ति हो जाएगी, प्राप्त की प्राप्ति हो जाएगी। संसार की निवृत्ति नित्य है, परमात्मा की प्राप्ति नित्य है, ये नित्य है, परमात्मा प्राप्ति नित्य है, नित्य संसार की निवृत्ति नित्य है, इस नित्य निवृत्ति का नाश नहीं होता कभी। ऐसी बात सुनने के पहले भी यही बात है, ये सत्संग के सुनने के पहले भी ऐसा ही है, बाद भी ऐसा ही है। सत्संग तो केवल उधर लक्ष्य कराता है और कुछ नहीं, सत्संग देता कुछ नहीं है, है उस लक्ष्य करा दे बस। देखो आप हिसाब सीखते हो, जोड़ सीखते हो ना, जोड़ लगाना सीख गया, अंकों को जोड़ लगा दे, तो जोड़ आप सीखते हो, पर जितने आप बैठे हो जोड़ जानने वाले बहुत से, उनमें आप ये बता सकते हो इन अंकों से मैंने जोड़ सीखी, ये अंक लिखा अंकों से जोड़ सीखी, कोई नहीं बता सकता, पर जोर से भी लगा सकते हैं। ऐसे ये संसार है, इनको कोई नहीं बता सकता कब से है कैसे है, परंतु अपने सीख गए कभी ये नाशवान है, इसे सीख गए तो किसको नाशवान समझना सीखे, इसकी जरूरत नहीं है, बस वो हिसाब याद है कैसी जोर वो लगा देंगे ठीक है, रंग याद ही नहीं है। ऐसे ही सत्संग की बात है, सत्संग भी कुछ नहीं रहेगी, पर उसके द्वारा जो तत्व समझा है वो तत्व का भगवान, वो तत्व है जो गति में जाएगा। जैसे सीखी हुई जोड़ आपको याद है, कितने अंक अंक आएंगे सामने जोड़ देंगे, ऐसे ही सिद्ध है, हिसाब होता है। स्वतः सिद्ध तत्व है, स्वाभाविक है, मान ले बस, कहते मानने से क्या, मानने से क्या क्या संबंध जुड़ जाए, मान से माँ है, बाप है, भाई है, स्त्री है, पुत्र है, मित्र है, मान लीजिए, न होता हुआ भी मना हुआ सिद्ध हो जाए, है उसको मानने से दी इस मास्टरी क्या है, नहीं हो उस मानने से वो दीख लग जाता है, वो दीख लक्ष्य न होने से नहीं है वो, उसका नहीं पण कभी होता ही नहीं है, उसे नहीं पण कैसे हो, संबंध नहीं है वो मान लेने से भी संबंध दिखा नहीं जाता है। अब अपना संबंध नहीं पर सत्संग करते हैं साहब, ये सुनाते हैं हम सुनते हैं, संबंध हो गया रहेगा नहीं, तो नहीं का संबंध भी दिखने लग जाता है का संबंध तो है ही, केवल मान रहा दिखने लग जाएगा, मानी समय ऐसी बात है कि नहीं को भी है मान लेते हैं, तो है वो है मानने में क्या सही है, वो तो है ही है, सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रकट देगी है सो दिखे ना है, है वो दिख नहीं है, सब वो जानने वाला वो कैसे जाना जाए, वो तो सब ऐसे ही है। नहीं को है मानने में भी बुद्धि से जोर लगाया था, बुद्धि से जोर लगाओ नहीं में है तो बुद्धि में पकड़ में नहीं आएगा, और नहीं को नहीं मानने बुद्धि में आ जाएगा, बालकपन अपना नहीं है ये समझ में आई है कि नहीं, बस जो नहीं था उसको नहीं मानने से समझ में आ जाएगी, ये बात सही बात है, ये समझना माँ बाप मेरे नहीं है और संसार में मेरा कोई नहीं है, इस तरह से स्पष्ट शरीर के साथ अलगाव समझ अनुभव कम आता है, तो माँ बाप नहीं है तो किसके नहीं है, शरीर के ही नहीं है, अब खुद के तो माँ बाप है ही नहीं, ठीक ही बात है, शरीर है वो नहीं है, शरीर भी नहीं है, ये नहीं था और नहीं रहेगा और अभी नहीं मैं जा रहा है, ये तीन बात बहुत ही बढ़िया है, अब चाल कर दो उसमें शंका बस बोलू, जो कुछ देखता ये पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा और अभी भी नहीं में ही भर्ती हो रहा है निरंतर, इसमें आता है ना, है वो समय होता हमारे भाई, ये नहीं है तो समय आता ही है, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा अभी नहीं मैं जा रहा है, ये समझ आती है ना, इसको मान लो एकदम यार एकदम सब क्यों गया भाई, कहाँ मांगो बस तेरे में रहा ही, देखो तुम मैं चलो आई कहाँ मांगो कसू तेरे में रहा ही, देखो तुम मैं चलो आखिर नहीं तो जा रहा है बैठ रहा है, ये बात एक बात मान लो नहीं को नहीं मान लो है हो जाएगा, आप साहब है को पकड़ नहीं बिल्कुल है कि निवृत्ति नहीं होती, नहीं कि निवृत्ति हो जाए है कि प्राप्ति हो जाती है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।